z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 maja jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni Turów. Wzmocnienie kadry weterynaryjnej będzie elementem strategii walki z ptasią grypą w Polsce. Koreański prezydent to drugi światowy przywódca, który spotyka się osobiście z prezydentem Bidenem. Żadna decyzja jakiejkolwiek instytucji europejskiej nie może narażać bezpieczeństwa polskich obywateli, tak mówi premier. Mateusz Morawiecki skomentował w ten sposób wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu Czech z Polską. To kwestia bezpieczeństwa energetycznego, podkreśla premier. Elektrownia Turów, która jest zasilana węglem wydobywanym z kopalni Turów, to w zależności od tego, ile mocy jest uruchomione, 4 do nawet 7% mocy, odrobinę więcej dla wszystkich polskich obywateli. Ta elektrownia w różnych okresach zabezpiecza prąd dla 2 do 3, a nawet więcej milionów ludzi. O decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie premier był pytany w podelbląskim Wikrowie. Szef rządu wizytował zakład produkujący warzywa i promował tam założenia Polskiego Ładu dla rolnictwa. To konsument decyduje, czy chce zapłacić za towar lub usługę w gotówce, czy bezgotówkowo, mówi doradca prezydenta i prezesa NBP Paweł Mucha. Takie prawo zagwarantuje złożony przez prezydenta projekt ustawy o usługach płatniczych. Nakazuje on przedsiębiorcom akceptację płatności w gotówce. Paweł Mucha dodaje, że ponad 4 miliony obywateli nie mają dostępu do bezgotówkowych form płatności. I mając to na uwadze, wskazując też na lukę w prawie, która występuje, prezes Narodowego Banku Polskiego, pan profesor Adam Glapiński, zwrócił się do pana prezydenta, żeby pan prezydent, korzystając z inicjatywy ustawodawczej, wystąpił z odpowiednim projektem ustawy. I to jest prokonsumencka ustawa. Gwarantuje obowiązek akceptacji banknotów oraz monet, to do konsumenta należy wybór, czy dokona płatności gotówkowej, czy bezgotówkowej. Zgodnie z prezydenckim projektem nie można nakładać dodatkowych opłat z tytułu przyjmowania płatności znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP, ani różnicować cen w zależności od formy zapłaty. Zasilenie kadry weterynaryjnej będzie elementem strategii walki z ptasią grypą w Polsce. Choroba dziesiątkuje od miesięcy. Stada drobią m.in. na północy Mazowsza, w Wielkopolsce oraz na Warmii i Mazurach. Główny lekarz weterynarii Mirosław Welc zapowiedział, że organizowane jest systemowe wsparcie w walce z chorobą. Działania, które planujemy, w tym utworzenie 3 laboratoriów nowych diagnostyki grypy ptasiej, usprawnią jeszcze proces uzyskiwania wyników. Również mamy potrzeby, jedną z potrzeb to jest zwiększenie obsady kadrowej inspekcji weterynaryjnej, zwłaszcza w tych powiatowych inspektoratach, które są powiatami wysokiego ryzyka wystąpienia grypy ptasiej. W tym roku Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził 326 ognisk ptasiej grypy. Żadne badania laboratoryjne prowadzone w Polsce i Europie nie wykazały dotychczas zagrożenia wirusem dla ludzi. Walka z pandemią, zmianami klimatu i Korea Północna to główne tematy rozmów w Białym Domu w Waszyngtonie prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina. Moon jest drugim po premierze Japonii światowym przywódcą, który spotyka się osobiście z prezydentem Joe Bidenem. Moon Jae-in rozpoczął wizytę w Waszyngtonie od spotkania z wiceprezydent Kamalą Harris. Następnie prezydent Biden oficjalnie powitał w Białym Domu koreańskiego przywódcę. W programie przewidziano spotkanie w gabinecie owalnym, rozmowy delegacji obu krajów oraz wspólną konferencję prasową. Biden i Moon wezmą też udział w ceremonii wręczenia medalu honoru weteranowi wojny koreańskiej Ralphowi Paketowi. Podczas spotkania w Białym Domu przywódcy USA i Korei Południowej będą rozmawiać o walce z koronawirusem, zmianach klimatu, technologii, a także o deficycie półprzewodników. Jednym z najważniejszych tematów będzie jednak Korea Północna. Według obserwatorów wizyta prezydenta Korei Południowej w Białym Domu jako drugiego światowego przywódcy od początku prezydentury Joe Bidena podkreśla wagę, jaką Stany Zjednoczone przywiązują do regionu Azji i Pacyfiku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz o sporcie Robert Grzędowski. wczoraj 2, dzisiaj 5, czyli łącznie 7. Aż tyle medali zdobyły polskie zapaśniczki podczas młodzieżowych Mistrzostw Europy w Skopie w Macedonii. Jest też jedno złoto. Mamy mistrzynię Europy, a została nią Wiktoria Hołuj, która wygrała kategorię 72 kg. W finale po niezwykle zaciętym pojedynku pokonała Rosjankę Marinę Surowcewą. Srebrny krążek dla Polski to zasługa Patrycji Gil, a brązowe wywalczyły Dominika Kulwicka, jej siostra Kamila, Ewelina Ciunek, Alicja Czyżowicz oraz Angelina Łysak. Brawo! Brawa także dla Natalii Kaczmarek, lekkoatletycznego objawienia tego sezonu. W Bielsku-Białej rozpoczęły się dziś akademickie Mistrzostwa Polski. Natalia wygrała bieg na 400 metrów, ale z jakim czasem? 51 sekund i 3 setne. To jej nowy rekord życiowy, to piąty wynik w historii polskiej lekkoatletyki i też wypełnione minimum na Igrzyska Olimpijskie. Posłuchajmy samej Natalii Kaczmarek. Jestem w szoku, właśnie dobrze się dzisiaj czułam, tak myślałam, że jak będą warunki, to mogę gdzieś złamać te 52 sekundy, ale na pewno nie spodziewałam się, że prawie złamię 51, więc no jestem w ogromnym szoku. Troszkę wiało i jakoś nie było bardzo słonecznie, ale nie mogę narzekać, bo wydaje mi się, że na nasz bieg faktycznie się trochę uspokoił ten wiatr, ale no ja się czułam super, więc to na pewno mogę powiedzieć, że czułam się super. A po takim rekordowym biegu to dopiero musi być super uczucie. Huśtawkę nastrojów przeżywali dziś za to w Bełchatowie piłkarze dwóch pierwszoligowych klubów. GKS podejmował Radomiaka Radom. Spotkanie opóźniło się mocno, bo spłonął jeden z reflektorów nad stadionem. Czarny dym, interwencja strażaków, wyczekiwanie i w końcu to ważne spotkanie ligowe. Radomiak wygrał 1-0 mimo czerwonej kartki z 36 minuty. Dzięki temu jest coraz bliżej zapewnienia sobie bezpośredniego awansu do ekstraklasy. A GKS Bełchatów jest coraz bliżej spadku. W tabeli Radomiak drugi, GKS ostatni. I jeszcze zaglądamy na żużlowe stadiony Ekstraligi. Trwa mecz GKM-u Grudziądz z Unią Leszno, a zakończyło się spotkanie Motoru Lublin z Apatorem Toruń. Motor wygrał 51-39 i objął prowadzenie w tabeli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pod znakiem zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie burze od 15 stopni na Pomorzu do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielka rokowa klasa z Jastrzębia Zdroju. Ich nazwa, Blend, wskazuje, że lubią gatunkowe mieszanki. I rzeczywiście, niedawno wydali znakomitą płytę Czerwony, nagraną z jazzmenem Wojciechem Konikiewiczem. W tym właśnie składzie pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Blend na żywo w niedzielę, kilka minut po 19. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? A co my mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? Za każde wydane 500 dostajemy 50 zł rabatu. Aha. Teraz w Media Expert za każde wydane 500 zł na produkty w promocji dostaniesz 50 zł rabatu. Telewizory, smartfony, lodówki i ekspresy. Teraz ceny w dół. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. cały czas program Cztery Strony Dźwięku trwa. Jedziemy teraz zgodnie z obietnicą do Afryki. Ja to obiecałem na Facebooku i widzę, że część z Państwa była zainteresowana tym, co z tej Afryki się pojawi. Łukasz Ciechański, dobry wieczór, witam na antenie Trójki. Naija. To jest Nigeria tak naprawdę, natomiast no, na zachodzie nie mówi się Nigeria, tylko Naija, czy też Naija. Zatem tam właśnie jedziemy teraz. Olamide to jest wykonawca, który nam zagra utwór zatytułowany Rock. Jest to nigeryjski artysta hip-hopowy, w 2011 roku zadebiutował, natomiast muzyk do tej pory wydał 11 albumów, czyli ponad jeden album rocznie. Najnowszy ukaże się najnowsze wydawnictwo 14 czerwca, a to singiel promujący to najnowsze wydawnictwo. Posłuchajmy sobie nigeryjskiego artysty hip-hopowego w Trójce. Girl, I just want me rock. Girl, I just want me vibe. Girl, I just want me with you like ice water. Me and my machine paper, you be spent with my paper. After tonight, I go live to the simulator. Pass on a vendetta against me, cause of you, I got many haters. I'm a girl, fine for your guy. Baby, wait till you define for your life. My love, fair broke, nigga, fight for your life. Roll with me, make I blow your ass up. Like Marilyn Monroe, you to set. Every man wants to open bonnet. No figgy, but they want to collect. Better guys cast like a cassette. Mama let, don't you forget. Me I be cocky, but now I depeche. I don't default, baby ticket. Back as it goes in domino effect. You don't need introduce to yourself. Michael Jackson, thriller, you are better. If I say you for dark, I feel tell. The way your body take you, they bend. Girl, I just want me rock. Girl, I just want me vibe. Girl, I just want me with you like ice water. Me and my machine pay my be spent with my paper. After tonight, I go live to the simulator. Pass on a vendetta against me, cause of you, I got many haters. Yeah, grab something, oh something. Like it's your birthday, go shawty. My worry, nobody. If you to take it your place, baby, shake something. Them no feel yet, yeah, better for mosquito. If them get for me, pass it one feel. Got my eyes on the prize of my baby, you. Want to take it, your papa na do pillow. Mama let, don't you forget. Me I be cocky, but now I depeche. I don't default, baby ticket. Back as it goes in domino effect. You don't need introduce to yourself. Michael Jackson, thriller, you are better. If I say you for dark, I feel tell. The way your body take you, the bend. Girl, I just want me rock. Girl, I just want me vibe. Girl, I just want me with you like ice water. Me and my machine paper. Be spent with my paper. After tonight, I go live to the simulator. Pass on a vendetta against me, cause of you, I got many haters. Girl, I just want me rock, rock, rock. Girl, I just want me rock, rock, rock. Girl, I just want me rock, rock, rock. Girl, I just want me rock, rock, rock. Rok Olamide, czyli Nigeria, zaznacza się na naszej mapie podróży dzisiaj w programie Cztery Strony Dźwięku. Obiecałem Koreę, zatem jedziemy do Korei Południowej. K-pop, czyli gatunek muzyczny składający się z pewnego połączenia muzyki pop, dance, elektropopu, hip-hopu, rocka, R&B, muzyki elektronicznej, to jest coś, co w Stanach jest bardzo popularne. I właśnie posłuchamy sobie fragmentu takiej subkultury, którą już ten K-pop się stał. Utwór sprzed kilku dni, dlatego że premierę miał 13 maja i od 13 maja na YouTube zyskał już 8 milionów odsłon. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Zespół Yuki, utwór Giant i ten zespół Yuki to jest jeden ze współorganizujących chińskie reality show Keep Running, a także główną prowadzącą reality show, tu jest pani wokalistka, czyli Kakao TV Learn Way. Zatem posłuchajmy azjatyckiej muzyki, najbliższe kilka utworów właśnie z Korei Południowej. Bardzo cieszą mnie pozytywne recenzje tego utworu, które dostaję na maila. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl, naturalnie bez polskich znaków. Pan Patryk na przykład napisał, kiedy usłyszałem chiński teleturniej, pan tutaj w cudzysłowie tak napisał, natomiast szanowny panie, ja mówiłem o koreańskim, ale nieważne, Azja to Azja, więc sprostuję tutaj tylko, że chodzi o koreański teleturniej. Pan napisał, że spodziewał się czegoś naprawdę pokręconego, tymczasem to naprawdę interesujący, zróżnicowany brzmieniowo utwór, na pewno będę do niego powracał, ale i tak nie ma w sobie nawet ułamka szaleństwa baby metal, grupy tak bardzo łamiącej schematy, że w ten paradoksalny sposób tworzącej własne. To jest ciekawa kwestia, którą pan poruszył, bo rzeczywiście subkultury, tak jak tutaj K-pop, o którym mówiliśmy, i Yuki, którego słuchaliśmy właśnie na antenie Trójki, subkultury mają to do siebie, że początek istnienia subkultury to jest właśnie wyłamywanie się ze stereotypów, po czym nagle tworzy się stereotyp związany z tą subkulturą i to przerabiali wszyscy. Takim chyba największym ruchem ostatnio, który miał być kontrkulturalny, a stał się elementem kultury, z którą chciał walczyć, to byli hipsterzy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Panie Patryku, bardzo dziękuję. Jeżeli państwu umknie któryś z tych utworów, że nie zapisał, nie wiedział, no poleciało, co to było, redaktor pomóż, to ja państwa zachęcam do odwiedzenia fanpage'a Łukasz Ciechański na Facebooku po programie w okolicach godziny 23. Pojawi się tam całe zestawienie wszystkich utworów, które były grane dzisiaj, ale także we wszystkich poprzednich programach i link do jednego z serwisów streamingowych, żeby można sobie też było odsłuchać te utwory. Zostajemy w Korei. Zostajemy w Korei i teraz posłuchamy Sleepless in Seoul, czyli no, bezsenność w Seulu, 10CM i Lee Shuin. To jest zestaw muzyków, którzy nam właśnie teraz zagrają. Alone. senność w Seulu. Utwór po koreańsku, napisany przez Ten CM i przez panią Lee Soo-hyun. Zachęcam do zapoznania się z twórczością tego duetu. Naprawdę wartościowa muzyka. Utwór napisany w trakcie, uwaga, bezsennej nocy w Seulu. Czy stąd ten tytuł Sleepless in Seoul? Myślę, że coś tutaj może być na rzeczy. Zostajemy w Korei Południowej. Hour i Mung teraz zachęcam do wysłuchania. To jest zupełnie egzotyczne brzmienie dla nas, Europejczyków. za nami. Teraz będzie wyjątkowe brzmienie, ale zanim to brzmienie Państwu zaprezentuję, to mamy telefon od słuchacza. 2 2 7 3, przypominam, Małgorzata czeka na Państwa głosy przy telefonie. Tymczasem... Pan redaktor pyta, co sądzimy o twórczości. No, o twórczości sądzimy, że spoko może być i bardzo ładnie, że pluralizm muzyczny. Natomiast mógłby czasem jakąś grzałeczkę leciutką, mówię to jako wychowany na Parplach i Cepelinach, ktoś tam właśnie trochę psioczył. No i tyle. Bardzo dziękuję zatem. Mam dla pana tutaj może nie Parpli i nie Cepelinów, ale utwór odrobinę bardziej dynamiczny. Wspaniały utwór, którego warstwa liryczna opiera się na tym, że banany są zdrowe, że to jest wspaniały, pożywny owoc, że zawiera bardzo dużo potasu, że jest bardzo pożywny, sycący i że powinniśmy jeść jak najwięcej bananów. To jest postulat, który stawia nam podmiot liryczny w utworze zatytułowanym enigmatycznie Banana. Tym artystą jest Ardhito Paramono, indonezyjski wokalista, autor tekstów, aktor, który jest miłośnikiem jazzu z lat 40. Oprócz komponowania gra na fortepianie, gitarze, perkusji. No i w maju tego roku, teraz w tym miesiącu, wydał utwór zatytułowany Banana. W Korei to jest hit. Utwór cokolwiek krotokwilny. Banana, banana, banana. Love to eat, oh banana, banana, banana, banana, banana. We gotta eat more banana. We gotta love this yellow yummy flavor. We gotta love this fruit full of nutrition. I could be your breaky, your supper and lunch. Pop and eat it, pop, pop and eat it all. Cereal, it's alright. Mixing it with flour, with the butter on top. We gotta eat more banana. Let's go. Warto z tego miejsca zauważyć, że banany w tej postaci, którą my znamy ze sklepów, słodkie banany, są wytworem człowieka, pewnego specjalnego rodzaju hodowania i krzyżowania gatunków bananów, dlatego że na przykład w Azji często możemy spotkać banany, którymi można zastąpić ziemniaki na przykład, bo w ogóle nie są słodkie, są mączyste wręcz. Na Filipinach z kolei jadłem banany, które są mikroskopijne, natomiast smakowo to jest tak jak jakby wziąć dużego banana i go skompresować. I smak cały jest ten sam, co w dużym bananie, jest ciśnięty do dużo mniejszego rozmiaru, przez co ta pełnia smaku, ten bukiet jest zupełnie inny, dużo bardziej pełen. No i nam się z czterech stron dźwięku, z audycji podróżniczej, muzycznej, zrobiła audycja kulinarno-bananowa. Ale cóż tam, piątkowy wieczór urządzi się swoimi prawami także na antenie Trójki, zatem czemu nie? Zostajemy jeszcze w Korei. Blitzers to jest wykonawca z utworem Breathe Again. 5 milionów odsłon, a od 12 maja zaledwie ten utwór funkcjonuje w internecie. Pochodzi z albumu Check In, który to album miał premierę 9 dni temu. Panowie niedawno zmienili nazwę, dlatego że wcześniej nazywali się Wuzo Circles, a teraz się nazywają Breathe Again. Też ładnie. 숨이 가득 차올라 몸을 탁 올라가 너의 손을 잡고 싶어도 다가가지 못해 난 움직일 수 없게 막혀있는 걸 잠겨있던 문을 열어 긴 잠을 깨고 일어나 템포 올려 저 끝까지 지금부터 make some noise now 시작해 I'm ready 이제 널 만날 채비 어쩌면 혼날지도 모르지만 let's get it 자 우린 내 say so 이런 리듬 따라 몸을 풀어야 되지 볼륨을 더 크게 위로 책상을 치워줘 뒤로 지금 널 다시 만나러 갈게 We can do new dance we don't move 네모난 창문을 넘어 향기를 원하 느껴지는 감정에 집중해 시간 낭비 그만하자고 너랑 같이 갈게 난 믿어 걱정 따윈 벗어 던지고 지금 당장 Let's breathe again 우린 일상의 재미를 전부 뺏겼어 다시 찾아와 여기에 또 시간을 payback 마치 말한 마침에 등장해 갱셉 아무도 못 말려 망설일 시간 내 뭐 하나라도 좀 바꿔 yeah. 고개 치켜들어 가방을 집어던지고 공기를 만끽해 볼륨을 더 크게 위로 책상을 치워줘 뒤로 지금 널 다시 만나러 갈게 We can do new dance we don't move 나를 봤던 당장 let's be okay 나 początku dzisiejszego programu otrzymałem maila od pana Mareckiego, który napisał: czekam na nowe rockowe kawałki z Węgier, a może jakiś tamtejszy rap. No to spieszę spełnić pana życzenie. Z Węgier teraz wprost utwór Punani Massive, utwór zatytułowany Tokio. Punani Massive to wykonawca, węgierski zespół hip-hopowy grający już 18 lat. Przez krytyków muzycznych gatunek został zdefiniowany jako Social Funk. Socjalny funk, społeczny funk. No to ciekawe. Pierwszy album z 2016 roku jest o życiu współczesnego narodu węgierskiego, natomiast łącznie grupa nagrała 6 albumów studyjnych i z ostatniego z tych albumów utwór Tokio. Izo do tenér, dogoski za zomi valami telér. Alulról kezdem, amit felépítenél. Ha nemes a cél, legyél nemes a cél. A hír lehet szerte szép, nem téríthette szembe szép. Szabad a fej, meg szakadom el. Feredik nyomja a szavakat el. Tudod, hogy milyen az, amikor nincs. Tanulj meg embernek maradni is. Terhek putonya a szemed alatt. Hozza ki belőled a fenevadat. Nemek között, igen. Hűt adok le, levegőt kérek. Van ez az álmom, veletek élem. Két oldalával, ilyen az érem, ami ma vár rám, azt elérem. A mozgás a vitamin, termelődik a dopamin. Oh. Ma munka van a vita gics, a kényelem gyilkol bármit ad is. Nekem a rajt van valahol tág, fosom az ellenfelem, hova sorolták. Csodaként adta, hogy a csordák egy kép a nevet hasogják. Szögről leakasztatod az időt. Húzd meg form, mint a láva. Várod a végét, kimaradáva. A napi felkészülés hoz lázban. Mi mégsem lehet soha igazán kész. Fájdalom, szédülés, ami veled jár kéz a kéz. Amíg az elemek benne túl hevít a nyugalom, a háború valóság. A harcot uralom, ahol az egyik eszi a másik isza meg a felé. Mint a derűre borul, csak visszafelé. Csapat mindent oda teszi be. Tömegek üvöltenek, yes, yes, yes. Enapon, ezen az etapon. Ha ebben állsz is a célod az, ami közelít felé. Ott az igyekezet, ide vezet a szellem eleve. Ő, mi vagyunk a kezeket velem előve. A hangom magatokért, a magyarokért. A zászló a csúcson fennmarad, amíg te kidőrsz. Egy állt, egy picsvarba folyik minden vér át. Ünneplők este is és tél, táj. Mutassunk példát, de az bíz már te ránk. Te ránk. Punani Massif to jest z Węgier dzieło. Teraz również utwór popularny na Węgrzech, ale nie węgierskiego pochodzenia, tylko australijskiego. Tones and I. To jest pani, którą prezentujemy na antenie radiowej Trójki. Akurat bardzo popularny niedawno utwór, czyli Dance Monkey, ustępuje teraz miejsca nowemu dziełu, czyli Won't Sleep. Premiera tego utworu, którego za chwilę wysłuchamy, miała miejsce tydzień temu, w ubiegły piątek. piątek. Teledysk pokazuje dwoje dzieci potykających się w nawiedzonym domu wypełnionym potworami. Jednym z tych potworów jest sama wokalistka, pani Townsend I. Piosenka lirycznie wydaje się kontynuacją tego utworu, o którym wspominałem, czyli Dance Monkey, a wokalistka śpiewa o tym, że nie może spać, by tańczyć jak małpa. Tutaj to jest ciąg dalszy, czyli wcześniej Dance Monkey, teraz Won't Sleep. Zdaje się, że wszystko to można zawrzeć na koncept albumie o bezsenności i dziwnych koszmarach sennych. Ciekaw jestem, czy taki zamiar towarzyszył pani Townsend I przy napisaniu tych utworów i komponowaniu. Posłuchajmy Won't Sleep w Trójce. Brzmi trochę jak pewna mara senna, która może nas nawiedzić gdzieś w nocy i ten zniekształcony głos to dodaje pewnej paranoiczności temu utworu. Temu utworowi paranoiczności jest takie słowo w ogóle? Czy właśnie je zrobiłem? Chyba je wymyśliłem. No dobrze, trudno, piątek wieczór jest, mogę. Proszę bardzo. Proszę tutaj śmiało mnie skarcić, jeśli takiego słowa nie ma i właśnie je wymyśliłem. Dobrze, zostaniemy w takich właśnie mrocznych klimatach. Przeniesiemy się natomiast do lasu. Pójdziemy na spacer w nocy po zacienionym lesie, gdzie cień drzew jest widoczny tylko dlatego, że mamy pełnię księżyca. Ja sobie wyobrażam, że ten utwór powstawał zimą. Lunatic Soul, Through Shaded Woods. To jest Mariusz Duda. Mariusz Duda i jego solowy projekt, czyli pan z zespołu Riverside. I mam wrażenie, że inspiracją było dokładnie to, co jest w tytule tego utworu, Through Shaded Woods. Posłuchajmy.